تفسير آية نمبر 25، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. يقينا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں. کیا پیغام تھا حضرت نوح علیہ السلام کا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تو تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. کیا جواب ملا ان کو لوگوں کی طرف سے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، اس کی قوم کے اس کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی بھی نہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا نام عبد الشکور تھا. اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف سے کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑا، یعنی نوحہ کرنے والا. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں سے روشنی بنا کر بھیجا کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے 10 قرن ایسے گزرے کہ جس میں لوگوں نے شرک شروع کیا اور اسی کی یادگاریں دنیا میں بتوں کی صورت میں قائم ہو گئیں. ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو جسمانی تخلیق ہوئی تھی. آپ کہہ لیں کہ ہمارے جسم کی پیدائش یا جسم سے متعلقہ چیزوں کو حضرت آدم کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، لیکن ہماری روحوں کی غذا اور ہماری انسانوں کو ہدایت کا جو سورس تھا وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں ملا. اور ہر پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا پیغام وہی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. پہلی بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ کیا ہے کہ پیغمبر عموماً اپنی زبان ہی میں سے آتے ہیں، ہم زبان ہوتے ہیں. اس پہ بات پیچھے بھی ہم نے کی تھی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور عمل کا نقطہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسان دین کی بات اللہ کا پیغام پہنچانا چاہے تو پہلے اس کو وہاں کے ماحول کا جائزہ لینا، اس کو آبزرو کرنا اور وہاں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھنا لازم ہے. اس کے بغیر کسی جگہ دین کا کام کرنا وہ ایسے ہی ہے کہ بغیر بیماری کی تشخیص کیے کسی کو انجیکشن لگا دینا. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے. اور مبین کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں تم کو عذاب اور ثواب کے اسباب سے کھول کھول کر اطلاع دے رہا ہوں. اس سے عمل کی بات کیا نکلی؟ کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، وہ داعی دین ہو یا اپنے وقت کا پیغمبر ہو، اس کا پیغام بڑا واضح ہوتا ہے. وہ لوگوں کو جھوٹی تسلیاں نہیں دیتا، وہ لوریاں نہیں دیتا کہ کچھ بھی نہ کر لو اور فلاں کلمہ پڑھتے جاؤ اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، نذیر و مبین، کھلم کھلا میرا پیغام بالکل واضح ہے. اور اب یہاں سے وہ دعوت شروع ہوئی. کیا دعوت تھی نوح علیہ السلام کی؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو. یہ ہے وہی دعوت توحید جو ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دی. سورة الانبیاء کی آیت 25 یعنی 25 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری عبادت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھول کر بیان کیا کیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم پر بڑے دن کا عذاب ہے. یہاں دیکھیے عذاب یوم علیم. عموماً قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے, عذاب عظیم یا عذاب علیم, لیکن یہاں عذاب یوم علیم کی بات ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات ہے کہ کیا وہ عذاب دردناک ہے یا پھر وہ دن درد سے بھرا ہوا ہے, دکھ دینے والا. کیا یہ عذاب کی صفت ہے یا وقت کی صفت ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھیے کہ عذاب دینے والا حقیقت میں وہ تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے. ہاں یہاں وقت یا دن یا یوم کی بات کر کے یہ بتا دیا گیا کہ وہ دن تم پہ بہت بوجھل ہوگا. مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ تمہیں اس وقت پھر کچھ سوجھے گی نہیں. آج تم جو باتیں کر رہے ہو یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہ عذاب آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس دن کے عذاب کی بات ہے, تو اس میں دونوں ہی باتیں آئیں گی. اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کو نہ مانا, اس کو سنجیدہ نہ لیا, اس کا مذاق اڑایا, تو پھر ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑتا ہے. تو اس سے مراد, یوم علیم سے مراد وہ عذاب کے آنے کے دن ہو سکتے ہیں جو بعد میں آئے. اور روایات کے مطابق جو بات ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ 6 مہینے تک اس قوم نوح کے اوپر بارش ہوتی رہی, زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برس رہا تھا, اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی کہ جب کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسے کام کی داغ بل ڈالی کہ جس میں بعد میں پھر لاکھوں کے اعتبار سے پیغمبر آئے. صحیح روایات سے ہمیں 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے, اسی طرح 300 سے اوپر رسولوں کی بات ملتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے, ان سے ایک اچھی بنیاد ڈلی, جتنوں نے اس پہ عمل کیا ان کے نام پہ سب کا اجر گیا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی نیکی کو چنتا ہے تو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کیا. اگر آپ ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کتنا کچھ ملے گا کہ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کیوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا اللہ کے تخلیقی منصوبے میں خلل ڈالنے کے برابر ہے. اللہ کا منصوبہ کیا تھا کہ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا, یہاں اس کو مختلف چیزوں کی عبادت کے مواقع حاصل ہیں, چاہے تو رب کی عبادت کر کے اللہ کے سامنے عابد بن جائے, اور چاہے تو مال کی عبادت کر لے, چاہے تو وہ لوگوں کی عبادت کر لے اور اس امتحان میں ناکام ہو. ماشاءاللہ 12 باروں میں سنتے آئے کہ کمال الحب کمال الذل, محبت کی انتہا عاجزی کی انتہا. اور عبادت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانے اللہ کی رضا کے لیے. پھر آگے جواب ہے اب قوم کا جو اس قوم کی طرف سے دیا گیا, اور وہ جواب ہمیشہ وقت کے بڑوں کی طرف سے ملتا ہے. کیا تھا؟ فقال الملاؤ, بس کہا سرداروں نے. ملاؤ کا لفظ جو ہے میم لام حمزہ سے ہے. مل ان کہتے ہیں بھرنے کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چمچ بھر کے دینا یا پیمانہ بھرنا, تو اس کو مل کہتے ہیں. مل سرداروں کے لیے ملا کا لفظ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ان کے روب سے لوگوں کے دل بھرے رہتے ہیں، ان کی رونت اور ان کی خشیت، ان کا ایک روب لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ پریشر کہہ لیں، ہر طرف ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہیبت لوگوں میں ہوتی ہے، اسی طرح جلسوں میں انہی کی وجہ سے رونق اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا جواب تھا قوم کا؟ آپ چاہیں تو انورٹڈ کوماز میں کر لیں، ملاو کے بعد انورٹڈ کوما شروع کر سکتے ہیں آپ۔ وما نراکا، نہیں ہم دیکھتے تجھ کو، کیا اتبعک، پیروی کرتے ہیں تیری، الا مگر، کون، الذین، وہ لوگ، کون سے، ہم جو، اراذلنا، ہمارے رذیل ہیں، اراذل ارذل کی جمع ہے، یا رذلن کی جمع ارذلن ہے، جیسے قلب کی جمع اقلب ہوتی ہے نا، پھر اقلب کی جمع اقالب ہوتی ہے، اسی طرح رذلن سے ارذلن بھی ہے، یعنی یہ مختلف طرح سے، لیکن اس کا روٹ کیا ہے؟ را زال لام، رذیل۔ اردو میں اس کا ملتا جلتا لفظ ہے ذلیل، دیکھیں ساؤنڈ کتنی ملتی ہے نا، رذیل اور ذلیل۔ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، ہر نچلے درجے کی چیز کو رذل کہا جاتا ہے۔ امام اکرمہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نچلے درجے کے لوگ مراد ہیں، تھرڈ کلاس لوگ آپ اس کا سوچ سکتے ہیں، جیسے موچی، نائی، جلاہے، کچھ اس طرح کی کیفیت۔ اور یہ کیسے ہیں؟ بادی یا رائے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا، رائے کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو، یا دل سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اعتقاد کو بھی رائے کہتے ہیں، یعنی پختہ خیال۔ تو بادیہ کا لفظ یا تو بدو سے ہے، بادال واؤ سے اس سے نکلا، یعنی بغیر سوچے سمجھے سطحی یا ظاہری نظر کے ساتھ۔ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے تانا دیا کہ یہ تو سطحی سوچ والے لوگ ہیں، یہ تو بس ایک کوئی اتنے انٹلیکچوئل ہے نہیں، سیدھے سادے ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہے نہ سوچ ہے، اور تمہاری باتوں میں آ گئے ہیں بس، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہم تو سوچ سمجھ کے بات مانتے ہیں، ہم ایسے ہی تھوڑی چل پڑیں گے تمہارے پیچھے۔ یعنی اب دیکھیے کہ انہوں نے انسانوں کی غربت کو کس طرح انٹرپریٹ کیا، کہ کہہ دیا کہ یہ تو فوری باتوں میں آنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو بغیر کسی سوچ کے آپ کی بات مان لی، اور چونکہ یہ غریب ہیں، دنیاوی مال و دولت ان کے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، ہم تو تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑا فضل دیکھتے نہیں، تمہیں تو ہم سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ملی نہیں، یعنی ہماری، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کی آنکھوں پہ جب دنیا کی چیزوں کے پردے پڑتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بھی کہتے ہیں کہ سوکھے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کے اندر، بس وہی ہے جو سب ہے، کوئی فضل نہیں۔ اور یہاں فضل سے مراد پھر مال و دولت تھا، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو نبوت ملی؟ آپ کے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں، کوئی آپ بڑے نہیں، ہم آپ کو بڑا کیسے مانیں؟ دیکھیں کہ انسانوں کی نگاہیں جہاں اٹکتی ہیں نا، پھر وہ وہی چیز سمجھتے ہیں۔ جو مال کے پجاری ہوتے ہیں نا، وہ مال کو فضل کہتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اللہ کے دین کو فضل کہتے ہیں۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ کل بفضل اللہ ہی کے لفظ آتے ہیں سورہ یونس میں، پڑھ چکے کہ بفضل اللہ ہی فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اللہ نبوت کو فضل کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبوت کو ایک ایسی نعمت کہہ رہا ہے کہ جس کو پانے کے بعد انسان دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اسی کے معیار پہ لوگوں کو پرکھنے لگتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا کہا، بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بات ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ تو سب تمہاری جھوٹی باتیں ہیں، ہمیں تو تمہاری کوئی بات سچ نہیں لگتی، تمہارے ساتھی جھوٹے اور تمہاری نبوت کا دعویٰ جھوٹا۔ قالا، اب دیکھیے آپ کو منہ پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ تو مجھے جھوٹی لگتی ہیں، آپ جھوٹے ہیں، تو کیا سوچیں گے؟ ہم تو آگے فوراً چل پڑیں گے نا صفائیاں پیش کرنے، لیکن نبیوں کے انداز میں کتنا وقار ہوتا ہے، روئے نہیں، دھوئے نہیں، کچھ نہیں کہا، کیا کہا؟ قالا، یا قومی، اے میری قوم، محبت کرنی نہیں چھوڑی، اس لیے کہ خلص بندہ ون سائیڈڈ محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کے رویوں کا تابع نہیں ہوتا۔ یہ جملہ لکھ لیں، ایمان والا لوگوں کے رویوں کا تابع نہیں ہوتا کہ جو اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، کوئی برا کرے گا تو میں اس کا جواب برائی سے دوں گا، نہیں، اس کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، وہ اپنا سٹینڈرڈ خراب نہیں کرتا، لوگ اس کو کچھ بھی کہیں لیکن وہ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے، تو لہٰذا ان سے محبت کا انداز دیکھتا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے خود کو دیکھا؟ کیا غور کیا تم نے؟ کیا ان کنت علی بینت من ربی، اگر میں ہوا دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمت من عندہ، اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت دی ہو، کون سی؟ فعمیت علیکم، جو چھپا دی گئی یا تمہاری نگاہوں میں وہ آئی نہ، انلزمکموہا، کیا میں زبردستی اس کو تمہارے گلے منڈ دوں؟ کیا میں زبردستی پھر یہ نعمت تمہیں دے دوں؟ حالانکہ وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک سٹریچ میں اس جملے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کہ نوح نے کہا، اے میری قوم والو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو اور پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، یعنی نبوت اگر تمہیں رحمت نہیں لگتی، تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں تمہاری زبردستی تمہارے گلے کو لگا سکتا ہوں؟ یہ چیز ہرگز نہیں لگا سکتا، اس لیے تم میری اس نعمت رحمت کو، تم نعمت کو رحمت نہیں سمجھ رہے، تو پھر میں کیا کروں؟ انلزمکموہا، یہ لفظ جو ہے یہ لزیمہ سے ہے، لام، زا اور میم، لزیمہ کہتے ہیں چپکنے کو، چپک جانا، اسی سے لفظ الزام بھی ہے، الزام، وہ بھی چپک جاتا ہے نا، ملزم بھی اسی سے، یعنی کیا میں زبردستی پھر تمہیں چپکا دوں؟ یہاں بیجینہ کا جو لفظ آیا نا، اس سے مراد ہے ایمان، یقین، اور رحمت سے مراد نبوت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا۔ اور یہ جو بات ہے کہ تم سے چھپا لی گئی، فعمیت علیکم، اس سے مراد آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، بلکہ کون سا اندھا پن ہے؟ کہ تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تم حقیقت کو سامنے دیکھ کے جھٹلاتے ہو، تمہیں میری نبوت نظر نہیں آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا آنا نہیں دکھتا، پھر تمہیں جو بھی دلیل سوج رہی ہے میرے خلاف، تو بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ میں کیسے تمہاری اس بات کو تمہارے گلے سے لگاؤں؟ جب تم کو اس کی طرف رہنمائی نہیں مل رہی تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، ان کو دکھائی گئی تھی لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور جب کہ تم ناپسند کرو، یعنی تم تو ہدایت چاہتے نہیں، برا سمجھتے ہو، اور کیا ہم اللہ کی دی ہوئی اس بینہ اور رحمت کو تم پر چمٹا دیں جبکہ تم قبول نہیں کرنا چاہتے؟ قطادہ ایک مفسر ہیں، وہ اس جملے کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبیوں میں یہ قدرت ہوتی کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مومن بنا لیتے تو وہ ایسا ضرور کرتے، مگر ان میں اس کی قدرت نہیں تھی۔ اور یہی انداز ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے، اور ہم پیچھے بات کر چکے کہ سورت ہود کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس دی جا رہی تھی کہ آج مکہ والے اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے، اگر آپ نے 13 سال ان کے ساتھ مغز ماری کی ہے تو نوح علیہ السلام کو تو دیکھیے، وہ تو 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، اور آج قیامت تک کے ہر اس دین والے کو اس میں نصیحت ہے کہ جو تھوڑا سرسا کسی کو دین کی طرف بلا کے پھر مایوس ہو کے یہ کہتا ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں، نہیں، یہ نبیوں کی شان ہے، حق کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، حق کی قدر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، شک کرنے والے، الزام لگانے والے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں جس سے کسی کو فائدہ ہو لوگ عموماً اس کو اپنے لیے فائدے کی چیز نہیں سمجھتے۔ دیکھیے کہ اگر آپ قوموں کا، نبیوں کے ساتھ رویہ سمجھنا چاہیں نا، تو آپ اپنے بچوں کا معاملہ اپنے ساتھ سمجھ لیں۔ ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچے کو بہترین خیر دینا چاہتا ہے، لیکن بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہی حال ہوتا ہے جو قومیں نبیوں کے ساتھ کرتی ہیں، ہر اچھی بات ان کو ٹیڑھی لگتی ہے، ہر خیر کی بات ان کو بوجھ اور پابندی لگتی ہے۔ کیا کبھی آپ بے بس ہو کے جھنجھلا کے نہیں کہتے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تمہارے لیے جو بات کر رہی ہوں کیا تمہاری دشمن ہوں میں؟ لیکن آپ پھر سر پٹکتے ہیں، اس کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اس جوان بچے کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بالکل وہی انداز یہاں اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں دے دیتا میں ہدایت، لیکن میرے ہاتھ میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ، محبت نہیں بدلی، خطاب بدلا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا مرضی کوئی دین کو جھٹلائے یا آپ کی بات نہ مانے، آپ اس سے اپنا تعلق نہ توڑیں، کیونکہ جب ہم غلط کام کرنے والوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں نا، تو پھر ہم نے تو ان کے لیے ہدایت کے دروازے ہی بند کر دیے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اب یہ واپس بھی آئیں گے۔ تو لہٰذا یا قومی، لا اسألکم علیہ مالاً، میں تو تم سے اس پر کوئی مال بھی نہیں مانگتا، یعنی یہ جو الزام لگا رہے ہو پیچھے سے میرے بارے میں جو شک ہے، تو یہ شبہ نکال دو دل سے کہ شاید اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے، کوئی میرا مقصد دولت اکٹھی کرنا ہے، میں تو ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ نجریہ اللہ علی اللہ، اس لیے کہ میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ بمانہ بتار دل لذینہ آمنو، اور میں تو ایمان والوں کو ہانکنے والا نہیں ہوں، میں تو ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا، کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ جو ملاقو ہے نا، اصل میں ملاقون تھا، ملاقات کرنے والے، نون گر گئی مضاف کی وجہ سے۔ یہ تو اپنے رب سے ملاقات کی محبت رکھنے والے ہیں، یہ تو اس سے ملنے والے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ ولکنی اراکم قوماً تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں وہ قوم جو جہالت برت رہے ہو۔ اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کے سرداروں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو کمزور سمجھے جانے والے لوگ آپ کے پاس ہیں نا، آپ ان کو اپنی محفلوں اور اپنی مجلسوں سے دور رکھیں۔ ایسے ہی مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے بھی کیا تھا۔ سورۃ الانعام آیت 52 میں ہم پڑھ چکے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت 28 یعنی 28 میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور طرف تجاوز نہ کریں۔ اس پوری آیت میں کچھ باتیں ہیں جو ہمارے عمل کی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے پک کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کے کام کا عوض انسانوں سے نہیں لینا۔ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جو جس کا امپلائی ہوتا ہے نا، پے اس سے لیتا ہے۔ مثلا کوئی ایک سٹور ہے اور کوئی شخص وہاں جاب کرتا ہے، وہ وہاں کام کرنے کی پے کس سے لے گا؟ وہاں آنے والے کسٹمر سے؟ دروازے میں کھڑا ہو جائے اور جو کسٹمر آئے کہ اچھا پلیز مجھے پے دے دو، دیکھو میں نے 1 گھنٹے سے کام کیا، مجھے $10 دے دو، نہیں دے گا نا۔ اسے کس سے لے گا؟ اپنے مینیجر سے لے گا۔ مینیجر کس سے لے گا؟ اس کمپنی سے لے گا جس نے اس کو ہائر کیا ہے۔ اور اگر کوئی ورکر وہاں آنے والے کسٹمر سے پے مانگنے لگ جائے، تو آپ بتائیے کیا وہ اس جاب پہ قائم رہے گا؟ کتنی بیڈ ریپوٹیشن ہوگی، لوگ سوچیں گے کہ شاید ان کو پے نہیں ملتی، شاید یہ کمپنی اپنے امپلائیز کو پے نہیں دیتی۔ بس یہی ہے مثال اللہ کے کام کے کرنے والوں کی۔ کسٹمرز کون ہوتے ہیں؟ آنے والے دین کی طرف، آپ شاگرد کہہ لیں ان کو، آپ ان کو دین سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کہہ لیں۔ کام یہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ نے نامینیٹ کیا نا، یہ تو اس کا چناؤ ہے کہ اس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کا کام کریں۔ اس کی پے لینی ہے تو اللہ سے مانگیے، اور وہ دنیا میں نقد ملتی ہے اطمینان اور دل کے سکون کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، کسی کو فائدہ دینے کے احساس کی صورت میں، دل کی گہرائیوں میں جو انسان کی خوشی آتی ہے، یہی سب سے بڑی پے ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیوں نہ مانگے لوگوں سے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ہے ہی کیا، دیں گے کیا؟ لوگوں سے مانگیں گے تو وہ دیں گے جو ان کے پاس ہے، اور اس میں سے بھی کوئی کونا نکال کے 5-10% دے دیں گے، کیونکہ دین کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب اللہ سے مانگیں گے تو آپ سوچیے کہ پھر وہ کتنا دے گا، اس کے خزانے بے حساب ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ تو وہ لوگ جو لوگوں سے مال، اور مانگنے میں صرف مال نہیں ہے، تعریف، شہرت، کوئی کسی سے خدمت کروا لینا، یعنی ایکسپیکٹ کرنا۔ دیکھیے، ایک وہ چیز ہے دین کے کام سے آپ کو کچھ مل جائے، عزت ملے، محبت ملے، پیار ملے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ نقد نشانی ہے مومن کے لیے۔ آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کی کسی بات کی تعریف کرے، آپ بے نیاز ہیں اس سے، لیکن ایک یہ کہ ان چیزوں کو پانے کے لیے کام کرنا، بہت فرق ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، بس وہی دے گا۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ غریب لوگ ہیں، تم ان کو یہاں سے اٹھا دو، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہاں سے ہٹانے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے، دو لوگ ہیں، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک جیسی نیکیاں نصیب ہوئیں، اور دونوں ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن دولت مند سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ سوچئے، نیکی دونوں نے ایک جیسی کی، ڈیلے کس بات کا ہے؟ وہ جو دولت مند ہے نا، وہ حساب دے رہا ہے، وہ اپنی چیزیں تلوا رہا ہے، اور اس کا منظر آپ ایئرپورٹس پہ دیکھ لیا کریں، ایک ساتھ ایئرپورٹ میں داخل ہونے والے، ایک اپنے ساتھ 4-5 سوٹ کیسز لے کے کھڑا ہے، اور دوسرا ہاتھ میں بریف کیس لے کے کھڑا ہے۔ بریف کیس والا 2 منٹ میں فارغ ہو کے آگے چلا جائے گا، لیکن جس کے بھاری سامان ہوگا وہ تلوا رہا ہوگا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ عذاب اور چیز ہے اور حساب اور چیز ہے۔ حساب سب کا ہوگا، عذاب جس کو اللہ چاہے اس کو دے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کے پاس دنیا کا مال بہت ہے تو اس کو عذاب بھی ملے، اللہ نہ کرے، لیکن حساب تو ہوگا، وہ تلوانی پڑیں گی نا چیزیں بیٹھ کے، تو اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ اور اتنے میں جو نیک لوگ ہیں، جو دنیا میں کچھ نہ ہونے کے باوجود رب کے حکموں کو ماننے والے تھے، وہ لائنوں میں آگے لگ جائیں گے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملیں گے، وہاں پھر نکالنے والے سے جھگڑا کریں گے، اسی طرح یہ رب سے ملاقات کریں گے، قرب حاصل کریں گے۔ اور کیا اللہ کے مقربین کو میں اپنے پاس سے نکال دوں؟ ولاکنی اراکم قوماً تجہلون، یہ ہے میرا تمہارے بارے میں اظہار رائے، کہ میں تو تمہیں ایک جاہل قوم پاتا ہوں۔ یہاں جہالت کا لفظ کیا ہے؟ توحید کا انکار، اللہ کے پیغام کو نہ ماننا، کہ اس سے بھی بڑی کوئی جہالت ہوگی؟ کہ بس مجھے تو لگتا ہے کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی کو، ان کے پیروکاروں کو حقیر جاننا، ان کو نبوت کے قرب سے دور کرنا، یہ مطالبہ کیا یہ جہالت کا مطالبہ نہیں ہے؟ اور باقی رہ گئی میرے بارے میں تمہاری غلط فہمیاں، کہ میرے پاس کوئی دنیا کا مال دولت کیوں نہیں، تو اس کا جواب اب اگلی آیت میں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور دوسری بات، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور سنو، میں تو غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ اور تیسری بات، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور چوتھی بات، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ غریب کل جہنم میں جائیں گے، یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ کل ان کے اوپر اپنی رحمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ان کے دلوں میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. دیکھیے اس میں اگر آپ چاہیں تو اللہ کے لفظ سے پہلے ایک چھوٹی سی بریکٹ لگا لیں اور فی انفسہم کے بعد. یہ جو لفظ ہے نا اللہ عالم بما فی انفسہم، یہ جملہ معترضہ کلام کا حسن ہوتا ہے. ایک بات کہنے کے دوران بیچ میں کوئی ایسی بات آ جانا جس کا پچھلے اور اگلے کلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ، لیکن یہ ہوتا بہت خوبصورت ہے انوالو کرنے کے لیے. کسی کو بات سناتے سناتے ایک دم آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں، یہ چیز آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. مثلا آپ کسی کو مکہ کی کہانی سنا رہے ہیں، میں عمرے پہ گئی، پھر وہاں یہ ہوا، پھر میں نے نماز پڑھی، ایک دم آپ کے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، یعنی میری ان باتوں میں آپ کی نماز تو نہیں جا رہی. یہ جو کہنا ہے نا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، یہ ہے جملہ معترضہ. اس کا تعلق پیچھے اور آگے سے نہیں ہوتا، اور قرآن پاک میں اس کی ہم پہلے بہت ساری مثالیں دیکھ چکے. تو اس آیت سے بھی ہمارے لیے عمل کی کچھ باتیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے خزانے نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا نبی چاہے، یا جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو رب سے نہ ملے وہ نبی سے مانگ لو، وہ شرک کرتے ہیں. دوسری بات، نبی مختار کل نہیں، کہ رزق کے مال کے خزانے اس کے پاس ہوں اور لوگ آتے جائیں اور اس سے لیتے جائیں. اگلی بات، نبی غیب نہیں جانتے. اچھا یہ جو بات ہے نا خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، اس سے ایک اور عمل کی بات ہے کہ نبی نے اپنی پوزیشن کلیئر رکھی ہوئی ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر میرے ذریعے سے بھی تمہیں کوئی خیر ملتی ہے تو یہ میرے رب کا فیصلہ، تو میری تعریفیں نہ کیا کرو دن رات بیٹھ کے. بعض دفعہ دینداروں کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں کہ شرک کی ایک بو آنے لگتی ہے. بعض لوگ ان سے دعا کرانا، ان کا اپنے گھر میں قیام کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے گلے ملنا، اور ان سے اس طرح کی نسبت جوڑنا کہ جس سے ان کو فائدہ ہو جائے، یہ لازمی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہوں، جب تک اللہ نہ چاہے خیر ان کو نہیں ملتی، ان کے ذریعے کسی اور کو کہاں ملے گی. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو اپنا کردار بہت بے داغ رکھنا چاہیے. اپنی تعریفیں کرتے رہنا، لوگوں کو خود سے جوڑنا، یہ درست نہیں. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی اور آپ اللہ سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو اپنا کوئی قصہ سنائیں، بہت باریک سا فرق ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. ایک ہوتا ہے کہ دین کی عزت بڑھانے کے لیے، دین کو لوگوں کی نظروں میں جگہ دلوانے کے لیے آپ کسی نعمت کا تذکرہ کریں کہ جس سے اندازہ ہو کہ لوگ واقعی دین کو سچا مانیں، کہ اچھا دین پہ آنے سے اتنا کچھ ملتا ہے. مثلا کسی کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بہت سکون ملتا ہے دین کے کام سے، یا جب سے دین پہ آئے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت خوشیاں آ گئیں. اب اس میں نیت کیا ہے؟ دین کی عزت، پھر تو ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی لوگ جو دین سے خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے سیلف پروجیکشن مراد ہے نا، مثلا اس طرح کے جملے ہوں، ارے تمہیں کیا پتہ ہم کتنے پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے تو جی رابطے ہیں، ہم تو اوپر والے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، تو فرق ہے بہت، لائن بڑی باریک ہوتی ہے. لیکن اس کو کھول لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے دین کی عزت چاہی، دین کو بڑا منوانے کے لیے کوئی دین کی بات کی، وہ تو ایک مختلف بات ہے، لیکن جس نے اپنی ذات کی بڑائی کی بات کی نا، تو وہ مارا جائے گا. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو پیش کر رہے ہیں. انہو کان ابی خفیہ، کچھ اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، یعنی وہ میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا. یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو بڑا کرنا، یہ چیز جو ہے پھر انسان کو شرک کی طرف مائل کر دیتی ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس میں کہ لوگوں کو دین سے جوڑنا یا خود سے جوڑنا. देखिए, दीन की इज्जत कायम करने के लिए अगर आप लोगों से अपने दिल की हालत का तذکرہ करें ना, प्रैक्टिकल मिसाल देती हैं, इसलिए कि बात सफा सुनने के बाद दिल में कई सवाल आने लगते हैं। मसलन जैसे अब आप कुरान पाक से जुड़ गए ना, 10 पारे 11 पारे आपने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन कुरान का असर तो आपके दिलों पे आपकी ज़िंदगी पे आ ही रहा होगा। अब आप अपने उन साथियों से जो भी इस नेमत से नहीं जुड़े, आप उनसे अगर कोई बात करते हैं, बस अपने दिल की खुशी या घर के माहौल की तब्दीली, या ये बात जो अक्सर लोग कहते हैं कि जब से हम क्लास से जुड़े हैं फिर हमारे शौहरों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत आ गई, शुरू में रेजिस्टेंस थी, अब वो हमारे लिए मदद करते हैं, इस किस्म की अगर आप मिसालें देते हैं ना, और इसमें मुराद अल्लाह का दीन है कि लोग दीन की सच्चाई को समझ के जुड़ें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उससे अपनी बड़ाई को ले लेना, हाँ, तुम्हें क्या पता हम क्या हैं, जैसे लोग अमूमन पहुँचे हुए होने की बातें, और हम तो बहुत बड़े हैं जी, तुम्हें क्या पता बस हमारे क्या कमाल है, तो फिर वो बहुत गुमराही की बात होगी। अल्लाह के नबियों ने साफ तौर पर कह दिया कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है। खजाइन का लफ्ज़ है खजीना से, खजाना, और इसमें हिदायत के खजाने भी हो सकते हैं, माल और दौलत के भी हो सकते हैं। कोई इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरे आपको बहुत नेक समझें। हमेशा कसर नफसी से काम कर लेना चाहिए, और हर वो चीज़, बल्कि कोई दूसरा भी अगर आपके बारे में कोई कहे तो फौरन उसको खामोश करा दें। कोई नहीं जानता कि उसका अल्लाह की निगाहों में उसका क्या मुकाम है, अपनी निगाहों में तो कोई बड़ा बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक अल्लाह की ज़ात उसको बड़ा ना कहे तब तक बात नहीं बनेगी। फिर आप देखिए कि मसलन जैसे बाज़ लोग, आम लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं ना, बाज़ दफ़ा होते हैं लोग सतही सोच रखते हैं, थोड़ा सा किसी को काम करता देखते हैं बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में करने लगते हैं, तो उस वक्त हमेशा एक जुमला याद रखिए कि तारीफ़ वही है जो आपसे बड़े ओहदे वाला आपकी करे। मसलन अगर आप अपने इल्मी मेयार को चेक करना चाहते हैं ना, तो किसी आलिम का कमेंट अपने बारे में देखें। अगर किसी इल्म वाले ने, किसी उस्ताद ने, किसी बड़े ने आपकी तारीफ़ की ना, तो फिर आपके लिए खुशी का मुकाम हो सकता है। लेकिन वो लोग जिसको अलिफ लिल्ला नहीं आता, 4 लफ्ज़ नहीं आते, आपकी 4 बातें सुन के वो कह दे माशाल्लाह आपके पास बड़ा इल्म है, तो आप तो दिल में हंसेंगे ना, तुम्हें क्या पता इल्म क्या होता है, तुम्हें तो हो सकता है दीन की बुनियादी बातें ना आती हों। तो लिहाजा अपने से आगे वाले तो आपकी तारीफ करें तो फिर तो कुछ उसको आप कंसिडर करें, लेकिन आपसे नीचे वाले अगर आपकी तारीफ करें तो फिर वो बात जो है बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो नहीं होती। और आप देखिए कि लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ें, ये क्या खुशी है, ये क्या मिलता है इस किताब से जुड़ के, चख के देखो कितनी प्यारी चीज़ है, अल्लाह का कलाम खूबसूरत है, मुझे मिला तुम्हें भी मिल जाएगा। एक चीज़ मीठी है, जो भी चखेगा उसको मीठी लगेगी, इल्ला ये कि किसी का मुंह कड़वा हो चुका हो बुखार की वजह से, कोई दवा की वजह से। जो चीज़ मुझे मिली आपको भी मिल सकती है, आप क्यों इसको कहते हैं। आप देखेंगे कि एकदम लोग आपको इंसान समझने लगेंगे। फिर अगली चीज़ इससे पता चली कि गैब का इल्म अल्लाह के नबियों को भी नहीं होता, और अल्लाह के नबी को भी नहीं था। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में भी कुछ लोग अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब और न जाने क्या कुछ, कैसी कहानियाँ जो हैं आपके बारे में घटते रहते हैं। फिर अगली बात पता चली कि अल्लाह के नबी फरिश्ते नहीं होते। फरिश्ते किस चीज़ से बने थे, नूर से बने हैं ना, तो वो लोग जो अल्लाह के नबियों को नूरी कहते हैं या नूरों में नूर अल्लाह कहते हैं, तो उनके लिए ये जुमला काफ़ी है कि नबी तो ख़ुद कहते हैं कि हम फरिश्ते नहीं हैं। कि तुमको ये कहने का मौका मिल जाए कि हाँ जी ये आदमी थोड़ी, ये तो फरिश्ते हैं और ये तो बस ऐसे हैं, नहीं आम इंसान हूँ, ठीक है मेरे पास वही आती है, अल्लाह की तरफ से रहमत आती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर वला अकूलुल्लज़ीन तज़दरी अय्युनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, और जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकीर जानती हैं, यहाँ नोट कीजिएगा जुमला, ये नहीं कहा कि जो लोग हकीर हैं, नहीं तुम्हें जो हकीर दिखते हैं, और अमूमन देखिए कि दीन पे आने वाले लोगों को हकीर दिखते हैं, ये पता नहीं क्या एक हकीकत है। कुछ लोग अपनी बड़ाई का शिकार होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे वक्तों में लोगों को वाकई हकीर जानने लगते हैं कि बस जी ये ऐसे लोग हैं और इनकी क्या बात है, ये थर्ड क्लास लोग, ये मौलवी टाइप लोग, इनके बस क्या समझ होगी। और एक लफ्ज़ मौलवी हमने वैसे ही गाली भी बना लिया, लतीफ़ों में उड़ाया जाता है, तो कहा कि तुम्हें ये हकीर दिखते हैं और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये कह दूं कि इनको कल कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। اور اصل میں یہ مکہ کے ماحول پہ بھی تبصرہ ہے. آ کے وہ غلاموں کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا جی آپ کا کیا خیال ہے بلال کہاں جائیں گے؟ اچھا آپ کا خیال ہے کہ حباب صاحب جنت میں جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں کرنے کا انداز تھا, یعنی یہ ٹون تھی, یہ سٹائل تھا. تو کہتے ہیں میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ ہاں نہیں یہ غریب ہے, تمہیں کیا پتہ, بس یہ ایسے ہی لوگ ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ عالم و بما فی انفسہم. اس سے بھی ایک اور بات پتہ چلی کہ انسان کے دل کے اندر بھی جو بات ہوتی ہے نا, اللہ کو اس کی بھی خبر ہے. اور جس کو اس حقیقت کا یقین آ گیا نا, پھر آپ دیکھیے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہیں پائے گا کہ میرے دل پہ رب کی نگاہ. چھوٹی سی مثال دوں گی بات سمجھانے کے لیے. کبھی کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے نا, تو عموماً ہم اپنے گھر کی ظاہری چیزیں صاف کرتے ہیں, کیا سوچ کے کہ اس نے 1 گھنٹے کے لیے آنا ہے, بیٹھے گا, ڈرائنگ روم صاف کر لیا, ہم لاؤنج کو صاف کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے کلوزٹس پہ توجہ نہیں دیتے, کیبنٹس کو اندر سے جو بھی حالت ہے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہے اور چلا جانا ہے. اس کے برعکس ایک بندہ جو تھوڑا بے تکلف ہوتا ہے یا کچھ عرصہ زیادہ رہنے کے لیے آپ کے گھر میں آتا ہے, کوئی آپ کا اپنا ہی ہو سکتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر تک صفائی کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اچھا کسی وقت اگر اس نے میری الماری کھول لی, اچھا اگر اس نے میری کلوزٹ دیکھ لی, تو پھر وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو, اپنی چیزوں کو صاف کریں. تو جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے, تو کیا وہ دل میں گندگیاں پال سکتا ہے؟ بغض, کینے, حسد, رقابتیں, نفرتیں اس دل میں پل سکتی ہیں جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ عالم بما فی انفسہم, کون کس نیت سے آیا, کس کے دل میں کتنی محبت تھی, کس کا معاملہ کیسا ہے. آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہ ڈال دیں. اور اگر میں تمہارے کہنے پہ ایسا کہہ دوں تو انی ظل من الظالمین, پھر میں بڑا ظالم ہوں. یہ ظلم کیا تھا کہ میں نے ان کا حق نہیں دیا, تمہارے کہنے پہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی لاجیکل بات کر رہے ہیں نا اللہ کے نبی. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی جھگڑے کی بات ہو, بحث یا مناظرے کی بات ہو. لیکن قوم کا حال دیکھیے, جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو, وہ کہنے لگے, یا نوح. انداز پہ غور کیجئے, وہاں کیا ہے؟ یا قومی, یا قومی, یا قومی, اور یہاں کے یا نوح. یہ ہے کسی قوم کی گمراہی اور جہالت کی دلیل کہ وہ اپنے نبی کا نام لیتی ہے. اور چند نبیوں کے سوا کسی نبی کی قوم کو یہ جرت نہیں ہوئی, اور انہی میں یہ قوم قوم نوح تھی. اسی طرح قوم موسیٰ کے بارے میں بھی آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے, یا موسیٰ ادعو لنا ربک, تو نبی کا نام لینا یہ قوم کی جہالت ہوتی ہے. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج کی مسلمان قوم میں بھی ایسی جہالت ہو گئی. اپنے باپ کا نام تو ہم نہ لیں, استاد کا نام تو ہم نہ لیں, اور نبی کے نام پہ ہم یا محمد کہہ کے نعرے لگائیں. ذرا سوچئے, عقائد کو ایک سائٹ پہ بھی کر دیں, وہ حاضر ناظر کی بات پھر اس سے گھڑنی پڑتی, اس کو ایک طرف کریں, کیا آپ اپنے باپ کو اس طرح پکارتے ہیں؟ اے فلان. نہیں, ٹھیک ہے آپ یا ابا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس اپنے باپ کا نام لے کے یا فلان نہیں کہہ سکتے. غصہ ہی کی بات ہے نا. تو یہ جاہل قومیں ہوتی ہیں جو اپنے نبیوں کے نام لیتی ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا ایوہ الرسول بھی کہا, یا ایوہ النبیش بھی کہا, سورۃ الاحزاب کے بالکل آغاز میں, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک, یہ بھی کہا. لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا محمد نہیں کہا. کیوں؟ کہ یہ بھی ایک رسپیکٹ کا انداز ہے. تو یہاں ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے اس بات میں کہ یا نوح, نبی کا نام لینا اور ویسے بھی بڑے کا نام لینا یہ درست نہیں تھا. قد جادلتنا, بہت بحث کی تو نے ہم سے, جادلہ مجادلہ باب مفعلہ سے, جیم دال لام جدال کہتے ہیں جھگڑے کو. یعنی آپ نے تو ہم سے بہت جھگڑا کیا. اور یہ جھگڑا جو ہوتا ہے نا, یہ وہ نہیں ہوتا ہاتھا پائی والا جس کو مارنا پیٹنا کہتے ہیں, یہ بحث اور مناظرے والا جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑے کے لیے عربی میں اور بھی لفظ آتے ہیں, خسام, خسم. یہاں کون سا ہے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ تم نے خوب ہم سے جھگڑا کیا۔ ذرا سوچیے، نوح علیہ السلام نے کیا جھگڑا کیا تھا ان سے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن ان کو ان کی باتیں جھگڑا کیوں لگی؟ کیونکہ انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے سوچا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ آپ کی سیدھی سادھی بات کا بھتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے تو جھگڑا کیا، اور آج یہ الزام بھی دین پہ ہے کہ یہ دین والے جو ہیں یہ جھگڑے بڑے کراتے ہیں، یہ بحثیں بڑی کرتے ہیں۔ بس اب ان کی زبان کھل گئی ہے، پھر انسان کہتے ہیں میں نے کیا کیا، تو بس صفائی نہ پیش کریں۔ فاتینا بما تعدونا، بس لے آ وہ چیز جس کا تو ہم کو وعدہ دیتا ہے۔ اشارہ ہے عذاب، لے کے آؤ پھر عذاب، کیونکہ نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ جب قومیں ان کو نہیں مانتی تو پھر وہ ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، نہیں آتا تو پھر عذاب آئے گا، تو کہتے تھے اچھا جاؤ پھر لے آؤ۔ یقین نہیں تھا اس بات کا، تبھی یہ کہہ رہے تھے نا۔ ایسا ہی ایک دعویٰ اور ایسا ہی مطالبہ ابو جہل نے بھی کیا تھا۔ جب غزوہ بدر کے لیے گھر سے جا رہا تھا تو خانہ کعبہ میں آ کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ، اگر تیری طرف سے یہ سچ ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پہ آسمان سے پتھر بھیج، اور آج اس کو ہلاک کر دے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اور جو تیری نظروں میں مبغوض ہے، اور خود ہی اپنی بد دعا کی نظر ہو گیا۔ اس لیے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو بات کسی کے خلاف کر رہا ہے وہ کل اسی کی طرف پڑنے والی ہے۔ ان کنت من الصادقین، نبوت کے دعوے میں سچے ہو، اور اسی طرح عذاب کی دھمکی میں اگر تم سچے ہو۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نوح علیہ السلام جھگڑتے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تمہیں کیا کہا؟ نہیں، ایک خوبصورت انداز ہے، قالا۔ اب یہاں دیکھیے، یا قومی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص حد ہوتی ہے، جب لوگ اس حد کو پامال کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد آپ ان سے تھوڑا سا اجتناب کریے۔ کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ، اسے بھی لے آئے گا تمہارے پاس اللہ۔ کب؟ کیوں؟ انشاء، اگر وہ چاہے گا، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو وہ عذاب بھی وہی لے کے آئے گا۔ ومان تم بھی معجزین، اور تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی پھر دیکھیے نبیوں کا عقیدہ کتنا واضح ہے، یہ نہیں کہا کہ دیکھنا اب آ جائے گا صاحب۔ جس طرح کسی کو نفع دینا انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے نا، اسی طرح کسی کو نقصان دینا بھی انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ صرف ایک نبی نے یہ غلطی کی تھی، اجتہادی غلطی کہہ لیں، کہ قوم کو کہہ دیا کہ تم پہ عذاب آئے گا، حالانکہ اللہ نے بھی نہیں کہا تھا، اور وہ حضرت یونس سے پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کس طرح نبھایا اور اپنی سنت کو بھی نہیں بدلا۔ تو نوح علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں بھی ایک عمل کی بات ملتی ہے کہ لوگوں کو ہر وقت دھمکیاں نہیں دیتے رہنا چاہیے۔ دیکھنا اب تم نے ہمیں جھٹلایا نا، دیکھنا اب پکڑ آئے گی۔ آپ کو کیا پتہ پکڑ آئے یا اللہ ان کو اور نواز دے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح خیر دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح کسی کو شر دینا بھی۔ انشاء، اگر وہ چاہے گا تو ہوگا، عذاب کا آنا یا نہ آنا خالص اللہ کی مشیت پہ ہے، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ غزوہ احد میں، جب آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کا دان ٹوٹ ٹوٹ گیا، چوٹ لگی، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی، فوراً قرآن پاک میں آیت اتر گئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور ایک بڑی زبردست آیت سورت آل عمران کی جو نازل ہوئی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو کسی کو فتوے نہ دیا کریں کہ بس دیکھنا اب اس کو تو ہدایت نہیں ہوگی، اب اس پہ پکڑ آئے گی۔ اسی طرح ایک اور یہاں اصلاح طلب بات ہے کہ ذرا دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ دیکھیے، عذاب کا فیصلہ اللہ کا نبی ہو نا تو وہ کرتا ہے۔ کوئی ڈیزاسٹر آئے، وہ عذاب ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ ہے یا اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کا نبی بتا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے معاملات میں انسان کو بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ عالم، وہ عذاب تھا کہ وہ زلزلہ تھا، اس کو پتہ ہے جس نے دیا، اس کے بندے، ہم کیوں فتوے دیں؟ ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑتی ہے، پھر کوئی ایک بات ہوتی ہے، پھر کئی دن تک اس کو رگڑا جاتا ہے، پھر ممبروں پہ، پھر مسجدوں میں اس کو عذاب ثابت کرنے کی پوری کوششیں کی جاتی ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی پتہ نہیں کہ کون کس وقت کس چیز کا شکار ہو جائے. اور کہا کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو, یعنی اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر تم بچ کے نہیں جاؤ گے. اور پھر اگلی بات, وَلَا يَنفَعُكُمْ نُسْخِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْسَخَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ, کیونکہ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تمہیں میری خیر خواہی کچھ نفع نہیں دے سکتی, گو کہ میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کی حرص کیوں نہ رکھوں, بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو. وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کتنا واضح عقیدہ ہے نبی کا کہ دیکھو, میں بہت چاہتا ہوں تمہیں خیر دوں, میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں تمہاری کر نہیں سکتا اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے. یہ جو لفظ ہے نا یغویکم, یہ اغوا سے, اغوا ان بمانی ادلال ان, زلل ہوتا ہے نا, دعات کو ہم زعات بولتے ہیں اردو میں, تو یہاں اغوا کا معنی ازلال ہے اگر آپ اپنی زبان میں کہیں, ورنہ ادلال دلل سے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دوالین والا لفظ, یعنی اغوا کا معنی یہاں گمراہ کرنا ہے زلل سے, یعنی تمہارا کفر اور تمہارا انکار اب اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں سے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنانا ممکن نہیں, تو پھر یہ اللہ نے مہر لگا دی. یہی ہے وہ بات کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اب تمہارے لیے ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی. تم اس موڑ پہ پہنچ چکے ہو کہ اب خیر خواہی کرنے والا بھی تمہیں خیر پہ نہیں لا سکتا, تمہاری بیماری لا علاج ہو گئی, تو اب میں کوشش بھی کروں تو پھر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا, پھر یہاں وہی بات آ جاتی کہ اچھا اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, تو وہی بات سورہ بقرہ کی یاد رکھیے کہ وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو, اللہ اپنے پیاروں کو نہیں گمراہ کرتا. اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے. اور غول فصیل کہتے ہیں عربی میں, اونٹ کا بچہ ہلاک ہو گیا, اس کو ہلاکت کے معنوں میں بھی غوی آتا ہے, یعنی اگر اللہ نے تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, ہوا ربکم, وہ تمہارا رب ہے, یعنی کتنا دیکھے تعلق جوڑ دیا, اس کو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے, وہ جانے تم جانو, میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اور آخری بات, اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى, کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے, تو کہہ دو قُلْ إِنِّي افْتَرَيْتُهُ, اگر میں نے اس کو کھڑا ہو, فَعَلَيَّ إِجْرَامِي, تو مجھ پہ میرا جرم ہے, یعنی پھر اس کا وبال, اس کی برائی میرے اوپر پڑے گی, وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ, اور میں اس گناہ سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. یہ جملہ کس کا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکالمہ حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان ہوا, بعض کہتے ہیں نہیں, یہاں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے, کہ اگر یہ قرآن میں نے گھڑا ہے, میں اللہ کی طرح منسوب کرتا ہوں, میں اس میں جھوٹا ہوں, تو پھر یہ جرم مجھے خود ہی اس کی سزا مل جائے گی, تمہیں اس کا کوئی وبال نہیں پڑے گا. اور کسی کی بھی بات ہو, بات وہی ہے کہ جب قومیں نہیں مانتی تو پھر نبیوں کو اس طرح کا الزامی جواب دینا پڑتا ہے. یہاں برکو پورا ہوا, سلسلہ کلام آگے بھی جڑے گا, لیکن ہم نے اس پورے سبق سے یہی سیکھا, جس کو طلب نہیں ہوتی نا, آپ اس کو کتنا بھی خوبصورت کر کے وہ کلام دکھا دیں, وہ نہیں مانیں گے. کہتے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام دل پرے بے اثر. تو اللہ کے نبیوں سے زیادہ کون ہوگا جو لوگوں کو حق کے ساتھ طریقے سے اچھے انداز سے بات کرے, لیکن نہیں مانے تو نہیں مانے. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے, پہنچانا ہے. پہنچانے کی زیادہ فکر کیا کریں منوانے سے. اور یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ ہمارے اجر کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے کہ کتنوں نے مانا, پھر تو حضرت نوح کا اجر ہی ضائع ہو گیا اگر ان کے ماننے والوں کی تعداد پہ جنت ملے. 950 سال میں 70-80 لوگ مانے تو کیا مانے, हमारा काम क्या है, पहुंचाया कितनों को? आपने अपना मैसेज कन्वे किया कि नहीं? आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो घर घर लोगों को अपने प्रोडक्ट की तस्खीर के लिए भेजती हैं कि जाके फ्री सैंपल्स दें, फिर उससे ऑर्डर लेके आएं। अब वो जो बंदा उन्होंने हायर किया होता है ना, वो उसको पे दे देते हैं, चाहे तो सारे घरों वाले ऑर्डर दे दें, लोग उससे ख़रीद लें, चाहे तो ना ख़रीदें। वो तो अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, मैं आज इतने 50 घरों में गया, 10 में गया, 20 में गया, ये उसकी रिपोर्ट है, ये उसके सिग्नेचर है। कह अच्छा तुमने कर दिया, चलो ये पकड़ो जाओ, तुम अपनी पे लो, अब हमारा मामला उनका खुद ही होगा। अल्लाह के नबियों ने अपना काम कर दिया, आज हमने भी करते जाना है, तरीके इख्तियार करने हैं, नबियों से सीखना है। लेकिन कोई नहीं मानता तो दिल मैला नहीं करना। बाद लोग हम लोगों के आने को और उनके नंबरों को और उनकी तादाद को देख के अपने अजर का फैसला कर लेते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। बात वह बड़े बड़े मजमे भी आके आपको वो फ़ायदा नहीं दे सकते जो किसी एक बंदे का सुनना और उसका उस बात पे अमल करना मिल सकता है। इसमें उनकी मिसाल मैंने शायद पहले भी आपको दी, अब शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मवाहिद गुजरे। दिल्ली में जो मस्जिद है, लाल मस्जिद, या क्या, वहाँ उनका खुतबा था। लोग शोहरत सुन के दूर दूर से आए, जब वो दर्स करने के बाद बाहर निकले तो दूर से एक बुज़ुर्ग को आता देखा, लाठी टेकता हुआ आ रहा था। इन्हें रोक के पूछने लगा, भाई यहाँ एक दर्स होना था, वो कब होगा? कब बाबा जी, दर्स तो हो चुका। तो वो बाबा जी रोने लगे कि मैं तो कब से निकला और इस तरह और ये और वो, थोड़ी उन्होंने साबित की। तो कहेंगे अच्छा, तो मैं ही हूँ वो शख्स जिसने दिया, जो दर्स मैंने पूरे मजमे को दिया वो मैं आपको अकेले को दोबारा दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर तड़प है। तो अल्लाह करे कि यही इखलास मिले, हम लोगों को देख के अपने दर्स के दौरानिए को बढ़ाएं या कम ना करें, बल्कि एक बंदे को अगर हिदायत मिल गई तो सुर्ख ऊँटों के मिलने से बेहतर है। अल्लाह ताला हमें अपने मुहासबे की तौफीक दे।